Kanda wantete wa Paulu kwa bisi Tesalonika. Wantete wa Tesalonika kapukiantete. Beto, Paulu, Silivanu ye Timoteo, tusonekene kwa bisi dibundu diambanza Tesalonika, bavuilu kwa nzambi, ise ye kwa mfumu Yesu Kristo. Bika nlemvo ye luvuva mubi akala yeno. Beto tutonda nganzambi ntangu za zonsono, mudiambu dia beno babonsono, yetukulu bambu kilanga moyo mutusambulu tweto. Kadi beto tubambu kanga moyo vanta disia nzambi, sedieto bonso bulwa songele minu kieno mumavanga, bonso bulwa sadidi mungolo mudiambu diazola kweno, ye bonso bulwa siami sifu fukieno mumfumu eto Yesu Kristo. Luzimpangi zazolwa beni kwa nzambi. Tuzeivo nzambi wa lusola. Kadibeto katwakulu samu ni nansamu wambote mumpo vakakako. Kansi ye mululendo mpe, ye mulusadusula mpeve ya nlongo, ye mumpisulu ya yo ya kedika kia nsamu o. Beno luzeibonso butwa kadila vakati kweno mudiambu dienu. Beno latutanginina ye luatanginina mpe mfumu. Beno luamo na mpasi za zingi, mpeleko diodio, beno luatambu la masonu kwa manzambi mukiese kia mpeve ya nlongo. Idiau beno luakitu kidi kifuani kwa minkwi kizimi ya mio, miazunga bia Makedonia ye Akaya. Kadimambu mamfumu matuka kwa beno, kamazaka na muzunga bia Makedonia ye Akaya kakako, kansi na teye mwamoncho no mwamwanga ne nsangu za minu kieno munzamu. Idia ubeto katwena nsatu avo viladioko. Paboncho no bakambanga, boncho bulwa kututambu dila, butwa yiza kwa beno, ye boncho bwe luasisi la biteki mubangu muka kwa nzambi, pasi lwa kunsadila. Yandi nzambi wena wa moyo ye wakedika. Ye beno luvingi langa mwanandi, Yesu natuka kuzulu, ndiena ukafulu kisa, ye ukutu tani nanga munganzi za nzambi zeti kuiza. Wantete wa Tesalonika kapukia nzole. Luzi mpangi, beno kibeni lutome neza yavo, ngizu leto kwa beno, kayakala ya mpambako. Beno luze ibwe bantu bateka kutu kwa misa, yekutufinga kumbanza Filipi, tekila tuiza kwa beno kumbanza Tesalonika. Mpeloko batubangi sabeni, kansi nzambi eto watuvana kibakala, mukulu samu inansamu wambote watuka kwa yani. Kadibutwa kele kulu bombi dilanga, beto katwa kele mumambu manzimbu kusu evo mansumu kunuko, ye beto katwa sosele muvuna bantu ko. Kansi bonso nzambi katuteza ye watumo na bafuana, yandi wakutu ye kudilansamu wambote. Idiau, beto katuvovanga muyangi dikabantu ko, kansi nzambi ufungu ninanganti mamieto. Beno lutomine doza yavo, kawidi ntangu kutuko beto twasadidi mpovolo za lulengo, evo mpova za makani mambakulu wambongo ko. Nzambi imbangieto. Beto katwa tomba nzitu su kwa muntu ko, kanifo kwa beno, evo kwa bankaka. Mpeleko, beto butwe navo, tuzintu mwaza Kristo, na twakutu kulusonga lulendo lueto mukingolo. Kanti beto twakala balemba mava kati kweno, boncho ngudi katoma kebanga bana bandi. Mudiamu diazola kweto kwa kwingi mubeno, buna beto katwakala bakuba ma mukulu vana nsamu wambote wa nzambi kakako, kanti twayekula mpe zingu kieto, kadi beno lwakituka bantalu beni kwa beto. Luzi mpangi, beno lubambu kanga moyo Musa luyempa zizetu. Beto twasala mpimpa ye mwini, lemba tula zitu kwa umosi mubeno, butwakala kulu samu ninanga nsamu wambote wa nzambi. Beno yenzambi mpelwe na zimbangi kwa beto, vonkadu lweto kwa beno lukuikilanga, ya kala ya mbote ya sungama ye ya lembwa diambu ditulenda sembulwa. Beno luzeivo beto twavanga kwa konso muntu mubeno bonso seka vanga nga kwa bana bandi. Beto twalusiamisa twalukindisa ye twalulomba muntatu musu mudiata bonso bufweni mumazolele nzambi yani kuluboki langa kukimfumu ye kunkembo andi. Beto tutatamananga mutonda nzambi mudiambu diabuta kulu samu ina masonu kwa manzambi. Beno lwadimba yelwatambulamo kabonso mambu mamuntu ko kansi bonso bumena mukedi ka manzambi mau masalanga mubeno lukuikilanga luzimpange. Beno lwaikidi bantu balanda ngandiatu lya mabundu manzambi mena muzunga kya Yuda mau makuikilanga mu Yesu Kristo. Kadi beno lwakwamuswa kwa bantu babeno kibeni na dede bonso bayuda yo bazo mina mabundu mamuyuda bau bavondi chamfumu Yesu ye mimbikudi ye bau bakutuzoma bau kabayangi likanzambi ko ye benami tantu mia bantu babonso bau basanga ngolo mukutu kaki dila musamu na nsamu wa mpulusu kwa balembo lo bayuda yo ibuna bau balungi sanga tezo kya masumu maba meni vanga muntangu zazo. Kanti kuzimu nina nganzi za nzambi za kuba lwakidi. Luzi mpangi. Mufintangu tangu beto twavamba na yeno munitu kanti kamuma yindu ko. Tuka twavamba na yeno beto tumonanga nsatu beni mukulu mona diaka. Idiao tukudikilanga ngolo mulungi sansa tuzeto. Beto twazola vutu kadiaka kwa beno, sungulako mono Paulu, ya tonta bonghumbu imosi ike, kansi Satana watukanga nzila. Kabantu banka kako, kansi ibeno lena vuvu kieto, kiese kieto, yedimbu kieto kia ndungunu kitulenda kukiyani na vanta disyamfumeto Yesu bukana kuiza. Inga beno inkembo solo ye kiese kieto. Wantete wa Tesalonika kapukiantatu. Kuzimu nina katwalenda vibidi lako. Bunatu azenga musiki la beto kaka kumbanza Atene. Yeto akulu fidisi la mpangi yeto Timoteo. Yani usalanga yeto mudiamu dianzambi. Buka samu na angansamu ambote wa Yesu Kristo. Tua kumfidisa kwa beno mpasifo yandi kalusiamisa. Ye kalukindi samu minu kieno. Ye mpasifo kamuntu komu beno. Unabeba mudiambu dia nzomono za azizi tueti mona. Kadibeno kibeni luze hivo. Nzomono za mpila yai. Zenamu mambu matuze ngila nzamu. Butu akele yeno, beto twa kikulu samu ninavo sitwa zomwa. Ibobo bwavanga mane, bwalu tome nezaya. Idiau, buya lemba na muvibila, mono ya fidisa Timoteo mukwiza zaya bwena minu kieno. Mono ya mona onga vo Satana, walenda kulutonta, yekisa lukieto kia kituka kia mpamba. Kansi bwabu, Timoteo atukidi kwa beno, vutukidi yeyandi utunati ninsangu zambote mudiambu diaminu yezo la kweno. Yani ututele lempevo, belu kutuyindu langa ntangu za zonsono, yelona beni nsatu akutu mona diaka, boncho kwandi beto tuna nsatu akulu mona. Idiao luzimpangi, mumpasi ye kwa makweto, beto twakindu swa mudiambu dienu. Iminu kieno kia kutukindisa, buwabu moyo tuwena watoma siyama, kadibenu reti tatamana siyama mukintu adikieno ye mfumu. Bwe buwabu tulenda toma vutu dila matondo kwa nzambi eto, mudiambu dieno, mukiese kia kionso no kio kio kitweti kulumwena vanta adisiandie. Pimpa ye mwini tutoma kunlomba ngabeni, mbasivo tulenda mona nadiaka meso ye meso, yelungi sa momo malembolo muminu kieno. Pika yandi kibeni nzambi sedieto, yemfumu eto Yesu bakubika ntileto mpasi votu lenda kuiza kulutala. Bika mfumu kaluta kudikila zola kwenu mbeno yebeno, yemubantu bankaka, bonso buktu kuluzodi langa. Bonso bobo yanu nasiami saminti mamieno, iluna kalaban longo, yebasunga mavantadi sianzambi sedieto, fumeto Yesu buka na kuiza yebantu bandi babonsono. Wantete wa Tesalonika kapukianya. Luzimpangi, kuzimu nina beno lualonguka kwa beto bonso bulufweti kadila muyangi dikanzame. Mukedika ibobo lweti zingila. Kantibu abu beto tweti diokulu lomba yekulu bombdila mungumbu wa mfumu Yesu luvanga diaka bulutidi. Kadibeno luzei matu akulu sikidikisa mungumbu wa mfumu Yesu. Tala buzo ele nzambe, lukala banlongo, yeka lubwandi mumayanga ko. Bika muntu mubeno kaza ya kwela nkento wa yandi kibeni, munkadulu ya nlongo ye yanzitu su. Yeka muyalo wakanzinu nzambiko, bonso bantu balembo loza ya nzambe. Mudiambu diodio, muntu kalendi vangla wa yandi diambi evo kumfuna ko. Dito ateka kulutela yesiki dikisa, mfumu unasemba bavanganga mambi mampila yoyo. Kadi nzambi katubo kila muzinga mumambiko kansi mukalaban long. Idiau koncho muntu uinanga malongi mama, kainanga muntu ko kansi yandi uinanga nzambi ukuluvananga mpevya nianlong. Kalwena nsatu asonu kunwako mudiambu diazola vakati kwa beno yebeno, zimpangi muminu, kadi beno kibeni lualonguka kwa nzambi, bweli fweti zola sana. Nkutweti ibobo kwandi luvanga nga kwa zimpangi za zonto no za muzunga kia Makedonia kia mvimba. Kanti, luzimpangi, tweti kululomba muvanga diaka bulutidi. Lusangolo muzinga muluvuvamu, lutala mambu mabeno kibeni, Yelusala mungolo za beno kibeni, bonso buta teka bokulu tumina. Mumpila yoyo, balembolo bakwa Kristo banakulu vumina, yekaluna tula zitu kwa muntu ko. Luzi mpangi, tuzole levo luaza ya kedika mumata didibau bafwa, mpasi vo lualembo akala kiadi, bonso bantu bankaka bakondolo yevuvu. Kadivo tukuikilangavo Yesu wafua ye wafuluka, mpilamo simpebeto tukuikilangavo nzambi unafuluki saboncho Yesu, baoba nafua muminu mu Yesu. Kaditalama tukambanga, landi la boncho buena malongi mamfumu. Mfumu boka na kuiza, beto tunakala moyo, katunateki dila baoba fuako. Siba wa mbokolo ya ntumunu, ndinga nkulu ntwa zimbasi, yempungi ya nzambi, buna mfumu yani kibeni unakulu mukatuka kuzulu. Bau bafua mukliso sibateka fuluka, mbukibeto tunakalaba moyo, muntangu yina, situa natwa vakimosi, yebau mumatuti, mubwabwa na yemfumu mumupepe. Buna beto situa kala yemfumu muntangu za zonsono. Idiau, lubomba sana mumambu momo. Wantete wa Tesalonika kapukiantano. Luzimpangi, beno kalwena nsatu asonu kunwako mudiambu diantangu yelokula kinakala mambu momo. Kadibeno kibenu lutome nedioza yavo, lumbu kia mfumu kinakuiza bonso muyibi mumpimpa. Bantu banata, babonso no bena muluvuwa muye wonga kawenako. Imunta angu yoyo, muna biu mbungulu ikuba builanga. Bau kabalendi tinako. Bunakala bonso mianga la miambutu lumi baka ngankento wena yevumu. Kansi beno, luzimpanyi, kalwena mutombe ko. Buna lumbu kio kio kakilendi kulu buila bonso muhibi ko. Kadibeno babonso no luvuilu kwa kia, yeluvuilu kwa mwini. Beto katwena bantu bampimpa evo batombe ko. Buna katulendi lambala lako bonso bankaka. Kanti tufweti kaya meso yekukiyala. Kadibau balamba lalanga, balamba lalanga mumpimpa, yebau bakolwanga mumpimpa. Kanti beto tuna bantu bamwini, tufweti kukiyala, tufweti fuata minu yezola, bonchon kaku yantulu, yevuvu kiampuluzu, bonchon kaku yantu. Kadinzambi katusola ko mpasi voto abwilwa kwa nganzi zani, kanti mpasi voto abaka mpulusu mumfumeto Yesu Kristo. Yandi watufuila mpasi vobeto twakala moyo ye yandi. Kanivo tenaba moyo evo bafua mulumbu kika na kuiza. Idiau, lusiama sana, yelutunga sana bonchubulu akibadi kila muvanga. Luzi mpangi. Tweti kululomba mvumi na bau basala nga vakati kwenu. Ibau mfumu bakava na mbebe mkulu tuadisa ye mkulu longa. Lutoma kubaziti sa muzola mudiambu ya kisalu kibasalanga lukala sana muluvuvamu. Luzimpangi, tweti kulubombrila mulubu la bantu bankwa mvuandi. Lukindi sa bankwa wonga. Lusadi sa balembo longolo. Luvibili la bantu babonchono. Lukeba mpasivoka muntu ko unavutula yambi muyambi. Kanti lusosa muvanga mambote ntangu za zonchono vakati kwa beno. Ye kwa bantu babonchono bankaka. Luyanga la ntangu za zonchono. Lusambila ye kalulembwa niko. Lutonda nzami mumambu mamontono. Nzambi ibobo kazolele muzingu kieno ye Yesu Kristo. Kalukanga nisalukia mpevu ya nlongoko. Kaluhina nizimbiku duluko. Kanti lufiongu nina mamonchono. Lusimba mena mambote, yeluyambula mambi mamonchono mampila mumpila. Bika nzambia luvuva muyandi kibeni, kalusaba nlongo mumamo, ye kakeba nkadulueno yayo, mpeve, mwela, ye nitubia kondwa lusembo mulumbu kina kuiza mfumweto Yesu Kristo. Ndiena ukuluboki langa, iyani unabovanga, kadiyani wena wakuikama. Luzimpangi, lutusambili langa mpe, luvana mbote kwa mpangi za zonto no mumfibulu ya nlongo. Mono ngeti kulubomdila mungumbu wa mfumu, lutanga nkanda wao kwa zimpangi za zonto no. Bika nlemu wa mfumu yetu Yesu Kristo wakala yenu.